nyonso basi bakolukaka kasi elokoni yokoluka o mama ngalula e mama ngalula ngalula e mama ngalula kitoko nepa unyo okela mipona bato balinga yo na kati zamba na zamba mpona zuwa yo naseli nyonso mama koyo linganga natekin zoto mpona bala ya mama ngalula e mama ngalula ngalula e mama ngalula Wabidia ni nyama wa mbuzi.